ټول قبایل چې هغه لري قوت هم الله تعالی د جهاد په جریبانی مات دارینا د اتم کا نورستو د کراچی مکه مکرمه فتح شوه دارینا رسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات پورې دا درین دور مدنی دور د شپږم کال نه اتم کال پورې دویم دور شروع شو بیا د اتم نه د وفاته پورې درین دور او په دې درین دور کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوندګۍ دوه صفحات او دوه مخونه وو. یو صفحه چې وه نو هغه د جنګ وه. نبی علیه الصلاة والسلام مختلف غزاګانې وکړې، مختلف جهادونه وشو، لوی جهادونه واړه جهادونه وشو، لکه غزو د هنین وشوه، غزو د طائف وشوله، او د هغې نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام مختلف تشکیلونه کړي او مختلف جهادونه شوي وو. نو یو هغه صفحه وه د قتال او د جهاد، او دویمه صفحه د دې وه چې مختلف قبایل به راتلل، قومونه او ډلې به راتللې او په دین اسلام کې به داخلېدل. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدني زندګۍ چې کوم درېیم دور و، نو په هغې کې به هر حال دوه قسمه صفحات چې لیدلي وو. یو صفحه د قتال او د جهاد وه، نو هغې کې مختلف غزاګانې شوي، غټې وړې. په هغې کې یوه هم غزا چې شوې ده، نو هغه ته د تبوک غزا ویل کېږي، چې دا غزا په نهم کال د هجرت باندې شوې ده او د رجب په میاشته کې شوې وه. خو کله ده چې مکه معظمه فتحه شوه، نو د مکې معظمې فتحه دا د مسلمانانو لویه کامیابي وه. د دې د وینا الله تعالی د حق او باطل منځ کې جدایي راوسته، او د خلکو چې کوم شکونه او شبهې وې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت کې او پیغمبرۍ کې، هغه شکوک او شبهات الله ختم کړل، او خلک په دې باندې پوه شو چې دا پیغمبر په حق دی او مسلمانان په حق باندې دي. د دې وجې نه الله تعالی ټول حالات بالکل بدل کړل، او آینده حالات یو ټول د مسلمانانو په ګټه او په کامیابۍ وو. او د دې نه وروسته بیا خلک راته او په دین اسلام کې به ډلې ډلې داخلېدل. خو بهرحال ډېر مشکلات د مسلمانانو الله تعالی ختم کړل د فتح مکې نه وروسته، چې خلک په دې پوه شو چې مسلمانان په حق دي، دا پیغمبر په حق د الله پیغمبر دی. نو ډېر خلک هغې ایمان راوړ، او مختلفې ډلې او قبایل به راتله او په دین اسلام کې به داخلېدل. د ډېر حده پورې د مسلمانانو هغه مشکلات چې هغه الله تعالی ختم کړل، او د یو حده پورې مسلمان ته آرام او راحت میلاو شو، او د مسلمانانو چې کوم دعوت و هغه په خورېدو باندې شو. خو صرف دومره وه چې بیا هم ځینې قوتونه داسې موجود وو د نبی علیه السلام مقابله کې، چې هغې ته د مسلمانانو څه بیا چیل چړکاو، چې هغه د رومیانو قوت و، دا لوی قوت د مسلمانانو مقابله کې. یو لوی دشمن نه قریش شو، او خو مخکې جنګونو کې جهادونو کې وټکېدل، کمزوري شو. دویم یهودو هغه هم کمزوري شو، وټکېدل، جنګونه او څه وشو. درېیم قبایلو هغه هم الله تعالی د هغې زور او هغه دبدمه ماته کړله. خو بیا یو بل قوت پاتې و، دغه مخکني درې هم قوتونه او د هغې د وینه پوره امن آرام او راحت مسلمانانو ته راغلی، چې کله هغې قوتونه الله تعالی مات. خو بیا هم یو بل لوی قوت پاتې و، چې هغه د رومیانو قوت و، چې په عسکري لحاظ باندې، په فوجي لحاظ باندې، په وقت کې، په مخ د ځمکه باندې، په دغه دور کې دا لوی قوت و. لکه نن سبا چې امریکا یادیږي، یا روس او چین او جاپان، دا لوی قوتونه دي. نو دارنګې په هغه وقت کې د رومیانو قوت چې و، نو دا په عسکري لحاظ باندې ډېر لوی قوت و. هغې د مسلمانانو سره ځینې چیر چار شروع کړو، د جنګ دپاره یو تیاری شروع کړو، او د هغې مقابله چې د مسلمانانو سره شروع کېدله، داغی وجه مخی من بیان کلی و چی نبی علیه السلام یو نماینده لگلو یو سفیر لگلو حارس ابن عمیر الازدی اواتا نبی علیه السلام جواب بیلو دا بسرا چی کم حاکم و دا خواته لگلو و پلا رسول حبیل ابن عمی الغسانی اواتا نبی علیه السلام دا سفیر ونی ویتارو بی شهید کو نبی علیه السلام پا او وقت که دا سفیر وجل دا لوی جرم بو او دیو سفیر او دیو نماینده وجل دا با دسیو لکه یو سلی تا جید جنگ دعوت ورگی نبی علیه السلام پا دی خبر بانه دیر زیاد خفا شو او نبی علیه السلام یو لوی لخکر برابر بیزر لخکرو او لخکری پا دی ند بانه لیگه چه دی لار شده دا زمان دا سفیر انتقام او بدر واخدی که د نبی علیه السلام عادت داو انتقامی کارونه بیا هم کول اول کې خود مسلمانانو حالت ډیر کمزور او ظلم زیاتی به ورسه کېده هغوی صبر به کو برداشت به کو خو چې کله د مسلمانانو لاس ته هغه وخت کې له قوت راغی نو بیا انتقامي کارونه هم شروع کړل نو نبی علیه السلام د خپل سفیر د انتقام اخیستو لپاره درې زره لښکر ولیږه او د هغې نه غزوی موته وشوه اغی بیان مخکې تیر شو چې غزوی موته کې مسلمانان خو بیا هم په خپل مقصد کې کامیاب نه شو ځکه د هغوی مقصد انتقام اخیستلو انتقام وانخیستلی شو ځکه دوه لکه فوج د رومیانو شو د هغې چې مقابله راغله نو څه جنګ وشو مسلمانانو کې شهیدان هم وشو دوله شهیدان او کوپار هم ډېر وجلی شو خو بیا هم د مسلمانانو انتقام پوره وانخیستلی شو صرف دومره وه چه عربو بانی دا غیر دیر روم دا پریود پا خلقو بانی دیر خواه اثارو گو مسلمانانو یا روم دا جوشو چه دو زر لخکر دا دری زر لخکر دا دو لاکو خلقو سا جنگیگی نو دیتا خلق دیر حیرانو و بی خاص کر حراق اللہ خودسی قواتو چه دا خلقو تصور کیا وقت که دانو چه دیسا با خلقو جنگیگی لکنان سبا چه امریکی دا خلقو زین که دا پراتره شگنی دا امریکی سا جنگ نکی او دا خلقو سین که داوه شگنی دا امریکی سا چیر چار کولو بزان حراک ولی فالحمدلله خلقو تصابیتا شوه چه ار قسم قوتی خوچ مسلمان که اخلاص و قربانی نو داری مقابله که دلیش نو دا غزوی متلیر خواه اثارات او خنه تا اجره وطا و کرا چه غزوی متلیر شوه او دا غی کم آثار او نتائج چی وقت مسلمانانو پا گٹھا باریو نو قیصر چی دیر غی بارک دیر حیران او پریشان او دروم چی کم بادشاو غی دا فکرو چی دا جنگ چی کم وشود دا خود مسلمانانو پا گٹھا تمام شو او بلکه دیش این در پارا چی کم دا عرب و نور قبائل دی چی غا دا دسر مربوط دی دا قیصر سره نو کېدی شي هغه ماینده کې د استقرار او د حریت دعوه وکړي او هغه هم زما د سمې د طاعت او زما د غلامۍ نه بهر شي دا هغه هم وسو او په دې سوچ کې هم پراته وو چې کېدی شي قیصر د روم بادشاه په دې سوچ کې وو چې کېدی شي د مسلمان دا قوت نور هم وخت په وخت زیات شي او د مسلمانانو چې کوم حدود دي نو کېدی شي دا زما د مل د حدود سره ولګي مسلمانانو دا حکومت نورم پراخه شي او نورې علاقې هم دوی پته کړي او د دوی قبضې ته لاندې راشي د قیصر سره دې خبرو هېره وه د دې وجې نه هغه فیصله دا وکړه چې د مسلمانانو مقابله کې یو غټ لښکر تیاروم تر دې مسلمانانو بالکل بېښکندي وشي چې آینده کې دا ما دپاره یو مشکلات او سردردې جوړېږي نو د هغې نه مخکې د دې غور په کار دی یو غټ جنګ تیاری شروع کړو د دې وینا غزوی موته باندې لا یو کال پوره نه وته د چې د یو غټ لښکر برابر کړو د مسلمانانو مقابله کې او نور چې کوم عرب وو چې هغه د دې وو ملګري وو نو هغې هم ورسه د ملګرتیا اعلان وکړو د ده ملګري شو خو کله چې ده تیاری شروع کړو نو وخت په وخت به مدینې طیبې ته نوي نوي خبرونه راتل چې رومیانو د مسلمانانو مقابله کې یو ډېر غټ تیاری شروع کړی دی او د دینه مسلمانان چې ډیر متاثر وو مسلمانان ډیر په یې راکې او سوچ او فکر کې پراته وو چې اسې نو دی پمنگ باندې اوته حمله ونه کیو ناسیاپی مدینه طیبه ترانه نه وی صحابه کرام صدا خطر ډیر زیاته دی وینه واقع کراجی نبی رحمت الله والسلام یو ځل قسم کړو چې زه بخپل بیبیان ته نږدې کار نه کوم. نبی رحمت الله د بیبیانو جدا شو ځان یو کمره په هغه کې بو صحابه کرامو ته پورا معلومات نه وو. د هغه صحابه کرامو دا فکر وکړ چې نبی رحمت الله خپلو بیبیانو له طلاق ورکړی دي. د دې وینا هم صحابه کرام چې د دې وینا ډېر خفه او ډېر پریشان وو. عمر رضی الله عنه وایي په دغه وخت کې زما یو اسفاري ملګری و چې کله به زه موجود نه وم هغه به ماته حالات راوړل چې هغه موجود نه و نو ما به هغه ته حالات ول. او دوی دواړه چې وو د مدینې طیبې چې کوم بره اطراف په هغه کې دوی اوسېدل عمر رضی الله عنه د انصاري او د نبی علیه السلام خوا ته به نمبر په نمبر راتلل. خو دغه عمر رضی الله تعالی عنه وایي چې دغه ټایم کې زموږ صدا یېره وه چې د غسان و بادشاه غسانیان و بادشاه چې دی هغه په مونږ باندې حملې کولو اراده لري. د دې وجې نه زمونږ سینو کې دا خبره وړونو کې دا خبره پرته وه چې هسې نه دوی په مونږ باندې یو دم حمله ونهکړي. عمر رضی الله عنه یو ځل زما دغه سواري ملګری چې دروازه وټکوله ما ته وایي دروازه کولاو که دروازه کولاو که وایي ما ورته وویل چې ولې غساني رالی حمله وشوه. هغه وویل چې نه د دې نه هم بل غټه د غم خبر ده چې نبی علیه السلام خپلې بیبیان پرېښي دي جدا شوی دی تینې طلاقې ورکړي دي. خو بهرحال د دې واقعې نه هم دا معلومېږي چې د ټولو صحابه کرامو په زړونو کې دا خطره موجوده وه. لکه د مخکې نه ورته دا راپور رارسېدلی و چې د روم بادشاه چې دی قیصر هغه د مسلمانانو مقابله کې د ډېر غټ تیاري کوشش کوي او غټ تیاری کوي او حملې اراده لري. خو د مسلمانانو سره په هر وخت دا غم و او دا یو ډېره نازکه او باریکه موخه وه. د دې نه علاوه د مسلمانانو چې کوم نور اندروني دشمنان او منافقان د هغې نه هم یو خطر موجود و. لکه منافقین چې وو هغه په دې خبره باندې پریشان وو چې هر میدان کې دا پیغمبر او ملګري کامیابي حاصلوي او همیشه د دې مقابله کې دشمن ناکام کیږي او مغلوبه کیږي. خو په دغه موقع باندې منافقین چې وو هم په خوشحالۍ کې وو او په انتظار کې پراته وو چې دغه د روم بادشاه به حمله وکړي. مونږ به د هغوی سره یو اتحاد وکړو او دا مسلمانان دا به د مخ د ځمکې نه ختم شي. د دې وجې نه دی د په دغه موده کې یو د مسلمانانو خلاف د شر و فساد او د مکر او د پریبونو یو جاله جوړه کړه د جومات په نوم باندې مسجد زراعت چې ورته ویلی کېږي. دوی یو جومات جوړ کړو او مقصد یې دا و چې دې کې به د مسلمانانو مقابله کې مشورې کېږي سازشونه او منصوبې به تیارېږي او نوم به پې د جومات وي. خو د دې یو مقصد دا و چې مسلمانان به دې راس کوی نه وي نوم به یې ظاهري د جومات وي نقشه به یې د جومات وي او حقیقت کې دا به د مشورو او د سازشونو دپاره یو مرکز به یو جاره به یې د دې وو. دارنګه چې کوم خلک دې ته راځي یا تیځي نو هغې ته هم د مسلمانانو سوچ نه وي. مسلمانان به فکر دا وي ګنې چې دا خو جومات دی او جومات ته به ګنې خلک ځي او راځي. نو په دې وجه باندې هغې یو جومات جوړ کړو بنیادي د مسلمانانو مقابله کې یو مورچه وه یو د مشورو او د سازشونو د منصوبې یو مرکز یې تیار کړو. د دې وایي نبی علیه السلام نه یې مطالبه هم وکړه چې که نبی علیه السلام د تبو غزا حتن په دغه موقع مطالبه هم وکړه چې یا رسول الله ته راشه او مونځ په کې وکړه د برکت دپاره. نبی علیه السلام ورته غوسه وعده وکړه چې اوس خو روان یم په سفر باندې او چې بېرته واپس شو نو بیا به درشم. بهرحال دا ډېر یو نازکه موخه وه. مسلمانان په دغه موخه باندې ډېر په سوچ او فکر کې پراته وو. د دې نه وروسته خصوصي راپورټونه او خبرونه راورسېدل چې د روم بادشاه چې دی هغه تیاری کړی. ځینې نبتیان رال هغې د شام نه مدینې طیبې ته تیل راوړي وو تیل د تیلو کاروبار یې کاو. نو هغې خبر مسلمانانو ته راورساو چې هرقل چې دی هغه یو ډېر غټ لښکر تیار کړی، څلوېښت زره لښکر یې تیار کړی، او د روم یو لوی افسر یو مشر دی، هغه ته یې د دې لښکر قیادت اواره کړی، چې د دې لښکر مشري قیادت کمان بته کې. او د دې نه علاوه ځینې قبایل لکه لخم، جزام یا نور د عربو ځینې قبایل چې هغه دیو ملګري و د وخت نه، هغې مسه یو شوي دي. او هغه لښکر چې دی هغه په شام کې ولاقه او برقه دې جې ته رارسېدلی دار پول مدینې طیبې ته راورسېد، چې هرقل څلوېښت زره لښکر تیار کړی دی، او د عربو ځینې قبایل دا مسه ملګري شوي دي او را روان دي. خو یو طرف ته دشمن ډېر قوي او ډېر مضبوط و، بل طرف ته ګرمي ډېره زیاته وه، او مسلمانان چې و د هغوی حالت هم ډېر زیات کمزور و، لوږه تنده وه، د لارې د سفر لپاره سورلۍ هم نه وي. بل مدینې طیبې کې پټیاو دارنګې فصلونه باغونه دا هم پاخ شوي و، تیار و. مسلمانان په دغه ټایم کښې په دې سوچ کې وو چې مونږ دا د ګرمۍ او دا د سختې وخت چې را دلته په دې باغونو کښې تېر کړو، دې سورو کښې تور کړو، او دغه موقع باندې په ګرمۍ کښې د جهاد دپاره وتل هغې ته ډېره ګرانه خبره وه. نو یو طرف ته خو دشمن ډېر قوي او ډېر مضبوط، بل طرف ته سفر چې و دا ډېر اوږد سفر و، اته سوه کیلومتره سفر و، بل لاره ډېره سخته مشکله لار وه، او بل د سورلو کمی هم ډېر زیات و. وروسته به راشي اتلس کسان به په یو یو اوښ نمبر په نمبر سورېدل. بل طرف ته د مدینې طیبې وخت هم د ګرمۍ دی، بل د مدینې طیبې فصلونه او باغونه هم پاخې دي. نو دا ډېره انتهایي مشکله غزا وه، ډېره ګرانه خبره او دې کې قرباني کول. خو یو طرف ته حالات ډېر خطرناک و، نازک و، د جهاد دپاره وطن دا مشکله خبره وه. بل طرف ته نبی علیه الصلاة والسلام په حالاتو کې ډېر په ژور نظر باندې سوچ او فکر کاوه، د هغه به حالاتو ته ډېره سخته توجه وه. نبی علیه الصلاة والسلام ژوند چې و مخکې تېر شوي و، دا تاریخ والاوی، ولیکن نه قیادت المدینه تی کانت قیادت متیقظه، د مدینې طیبې قیادت چې و دا ډېر بیدار قیادت و. نبی علیه الصلاة والسلام ژوند دا ډېر د بیدارۍ ژوند او ډېر حساس ژوند به تېره، هغه به د حالاتو مکمل اندازه اخیستل او د حالاتو نه به ځان خبراو. نبی علیه الصلاة والسلام په دې سوچ کې پروت و، که زه د دې رومیانو مقابله نه کوم او د دې د مقابلې دپاره نه وځمه، نو دغه د روم لښکر راځي او کومې علاقې چې د مسلمانانو د اثر او د قبضې د لاندې هغه علاقو ته راځي، او دا امکان هم شته چې کېدای شي مدینې طیبې ته هم راورسېږي. نو د نبی علیه السلام په دې سوچ کې و، که مونږ وزنو مقابلې ته، نو دشمن راپسې راځي، کور ته رارسي، او د مسلمانانو چې کوم هغه عسکري روب دا او شهرت او عزت پیدا شوی دا خرابېږي، بل په اسلامي دعوت باندې غټ اثر پرې وځي. بل د نبی علیه السلام سره دا سوچ و مسو چې د جاهلیت او د کوپر اخري مرحلې دي، جاهلیت او کوپر په ختمېدو باندې په جزیرة العرب کې، او د کوپر اخري سلګۍ دي هغه د پناه کېدو والا دی، ځکه چې کله مکه فتح شوه، بیا د حنین غزا وشوه، د دعیب غزاګانې وشوې، نو د دې سره د کوپر هغه روب دا بالکل الله تعالی مات کړو، او د مسلمانانو ډېر یو عسکري شهرت پیدا شو، او د مسلمانانو روب دا پیدا شوی و. نو نبی علیه السلام سره دا سوچ هم وکړو، چېرته مونږ د غزا دپاره نه وځو او میدان ته نه ځو، نو هغه کوپر او جاهلیت چې هغه ختمېدو والا دی، اخري سلګۍ دي، هغه جاهلیت او کوپر بېرته راژوندی کېږي. بل منافقین چې و هغوی هم په انتظار کې پراته و او په دې رابطو کې و، چې مونږ د روم د بادشاه سره رابطه وکړو در پرده، او د شانه مسلمانانو باندې مونږ حملې وکړو. خو بهر حال که نبی علیه السلام نوتلی نو د نوتلو ډېر خراب نتایج راوتل. بلکم مسلمانان چې د اوسه پورې کومې قربانیانې کړي وې اسلامي دعوت خور شوی و او نبی صحابه کرامو چې کوم خونریز جنګونه کړي و عسکري دورې او ګشتونه کړي وې او د هغې دا تشکیلونه یا عسکري دورې یا جنګونه ډېر پی در پی شوي وو. د هغې د وجې نه د مسلمانانو چې کوم هغه رعب دا پیدا شو هغه د منځ ته خرابېده. نو دې وایي نبی علیه السلام وسلام چې نو هغه فیصله دا وه چې د دې رومیانو په مقابله کې ضرور مونږ یو فیصله کوو، جنګ کوو، یو غزا کوو، او داسې نه شو کولی چې کور کینو او دښمن راشي کور ته راپسره ورسي. یعنې مونږ عرض دا وکړو چې دغه د تبوک غزا چې کوم وخت کې کېدله نو دا انتهایي مشکل حالات وو. په دغه ټایم کې د جهاد دپاره وطن دا ډېره ګرانه خبره وه، ځکه مونږ ول دشمن قوي دشمن و، د روم د بادشاه مقابله وه. د هغه نه علاوه ګرمي وه، لاره سخته وه، سفر اوږد و، سورلۍ نه وې، او دارنګې د لارې خرچه هم ډېره کمه وه. او بل مدینې طیبې کې پسونه او باغونه هم پاخه و تیار و، خو که نبی علیه السلام په دې سوچ او فکر کې پروت و که مونږ د غزا لپاره نه وځو نو د دې به ډېر خراب او بد نتایج راوځي. لنډه دا ده چې مسلمانانو اوسه پورې کومې قربانیانې کړي هغه قربانیانې د منځه په سین وړلی کېږي او خرابېږي. اسلامي دعوت باندې بد اثر پرېوځي، د مسلمانانو چې کوم رعب دا پیدا کړی دا هم خرابېږي. کفر او جاهلیت چې د ختمېدو وال دی او اخري سلګۍ دي دا هم بېرته راژوندی کېږي. نو دې وایي نبی علیه السلام فیصله، قطعي فیصله دا وکړه چې مونږ به د جهاد د پاره وځي او د رومیانو مقابله کې یو فیصله کوون، جنګ به کوو. دې وایي نبی علیه السلام چې په دغه ټایم کې د جهاد اعلان وکړو. مدینه طیبه کې چې کوم مسلمانان وو یا دارنګې نور قبایل وو د عربو یا مکی والا و هغه ټولو ته یې خبر ولېږو چې مونږ د جهاد اراده لرو، تاسو تیاری وکړئ. خو د نبی علیه السلام د مخکې نه عادت مبارک دا و چې کله به غزا له ته جنګ له بطنه توریه به یې کوله. یعنې مقصد دا دی راز به پټ ساته، چاته به ان واضح به یې نه ښوده چې یو طرف ته به نبی علیه السلام روان و، د بل طرف خبرې به یې کولې چې دښمن پوه نه شي. مثلا شام ته به ته د یمن خبرې به یې کولې، که یمن طرفته به ته د شام خبرې به یې کولې چې دښمن پوه نه شي او زموږ سیړې ونه شو، دښمن زموږ د حالاتو نه خبر نه شي. خو صرف په دغه غزوی تبوک شو نو په دې کې نبی علیه السلام ښکاره اعلان وکړو، ځکه د دې قوت مقابله ډېره مشکله وه. د نبی علیه السلام ښکاره خبره وکړه چې زموږ د رومیانو سره د روم د بادشاه سره مقابله ده او د دې لپاره تاسو تیاری وکړئ. کله چې نبی علیه السلام د جهاد اعلان وکړو نو مسلمانان چې وهغې یو دم تیاری شروع کړو او داسې تیاری او داسې قربانۍ شروع کړه چې د یو بل نه په قربانۍ کې مخکې کېدل. کوم قبایل چې وو اطرافو خلکو هغه مدینې طیبې ته راغلی، د مسلمانان نه صرف هغه کسان پاتې کېدل چې هغه یا خو داسې وو چې عذر به و، یو سړی به معذور او مثلا ګوډ به و، ړوند به و، شل به و، جهاد به یې نشو کولی، هغه به پاتې کېده. یا هغه کسان چې هغه منافقان و، منافقین پاتې کېدل. صرف درې کسان وروسته به واقع راشي چې هغه مخلص کسان و، خو هغې نه غلطي شو و پاتې شوي و، بیا الله توبه ویسته او الله یې توبه قبول کړه. خو بهرحال څومره مسلمانان چې وو نو هغو ټولو د جهاد دپاره تیاری شروع کړو او د ټولو عزم دا و چې په دې جهاد کې مونږ ایسه اخلو. د دې نه کم کسان پاتې شو یا خو معذوره کسان پاتې شو، یا ښکاره منافقان وو، یا داسې وو چې غران او نبی علیه السلام وسلام نه مطالبه وکړله چې مونږ هم د جهاد اراده لرو، مونږ له سورلۍ انتظام وکړه. نبی علیه السلام ورته وایي لا اجدو ما احملکم علیه، زما سره سورلۍ نه شئ تاسو په هغې باندې سوار کړم. الله تعالی وی تولوا اعینهم تفید من الدم هغه وګرځیدل او د سترګو نه اوښکې داری والی او حزنا الله یجدو ما ینفقون په دې وجه خفه وو چې زمونږ سره د جهاد دپاره خرچه نشته. دا اوو کسانو ته بقاؤن ویل کېږي چې دیو جړلي وو په دې حالت باندې چې مونږ د جهاد اراده لرو، جهاد ته ځو، د جهاد دپاره زمونږ خرچه او سورلۍ نشته. نو دا کسان پاتې شوي نو یا معذوره پاتې شوي یا منافقین پاتې شوي یا هغه کسان چې د هغوی سره سورلۍ نه وي، خرچه نه وه. څه درې کسان چې هغه مخلص کسان وو، صحابه کرام وو، د هغې نه غلطي شوې وه، پاتې شوي وو، خو وروسته توبه ویسته او الله یې توبه قبوله کړه. دې وجې نه مسلمانانو چېرې ډېر تیاری شروع کړو. یو صحابي دی، علبه بن زید رضی الله تعالی عنه، هغه د شپې مونځ باندې ودرېد او په ژړا یې شروع وکړه. په مانځه کې ژړل، دا وایي چې اللهم انک قد امرت بالجهاد، الله تعالی تا موږ ته د جهاد حکم کړی، د جهاد ترغیب دې راکړی، او الله تعالی زما سره داسې نشته چې زه په هغې باندې ځان قوي کړم او زه جهاد وکړم، زما او نه زما په لاس کې سماری دمال څه شته چې هغه ستا په لاره کې ولګوم. نو بیا یې وویل چې وین یا تصدقوا علی کل مسلمین بکل مزمتین اصابنی فیها، زما خو نور وس نه کېږي، خو الله تعالی هر مسلمان د لاسه نه چې زما څه زیاتی شوی نو زه په هغه باندې صدقه کوم، ما ورته خپل حق معاف کړی. که چا زما مال خوړلی، مالي نقصان یې راته رسولی، یا بدني نقصان یې راته رسولی، یا زما عزت خراب کړی، الله تعالی د الله تعالی د رضا دپاره ما هغه ټول خلق معاف کړو. مانځه ودرېد او ژړلې، په دې خفه وو چې د جهاد دپاره خرچه نشته. کله چې سهار شو نو بیا رسام وویل عین المتصدق هذه الليل، هغه سړی څه شو چې نن شپه خیرات کړی، څوک راپورته نه شو. بیا نبی علیه السلام اعلان وکړو وویل عین المتصدق فلیقم، هغه سړی څه شو چې نن شپه خیرات کړی او هغه دې پورته شو، ودرېږي. دا صحابي راپورته شو، نبی علیه الصلاة والسلام ته یې قصه وکړه چې یا رسول الله، زما د جهاد اراده وه خو زما ته د جهاد دپاره خرچه نه وه او دارنګې سورلۍ راسه نه وه، نو ما د هغې په عوض کې د الله تعالی نه دا سوال وکړو چې الله تعالی زما څه د کوم مسلمان زیاتی کړی، په هغه باندې زما طرفه صدقه ده، خیرات دی، ورته ما خپل حق معاف کړی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي افشر په والذی نفس محمد بیده، وایي په دې خپل کار باندې خوشحالي حاصله که زما د پاغه ذات قسم وي، زما روح د آب قبضه کې ده چې لقد کتبت فی زکات المتقبله، ستا دا صدقه چې ده دا په قبول شوي زکات کې الله تعالی ولیکله، په دې به الله تعالی دونه اجر او ثواب درکوي لکه یو سړی زکات ورکړي او قبول شي. یو صحابي دی، ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه، د ده واقع راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام چې کله روان شو ګرمي ده، د دې صحابي دوه بیبیانې وي، او دغه بیبیانو دله د ده یو باغ په باغ کې له سفر جوړ کړی و، او سفر کې اوبه چڼکاو کړې وې، یخې اوبه ورته ایښې دي، او د دې صحابي دپاره یې خوراک څښاک برابر کړی. کله چې د صحابي ورغلی نو دغه سفر په دروازه کې ودرېد، هغه دوه بیبیانو ته یې وکتل، دوه بیبیانې دي، هغې د ده دپاره تیاری کړی، غازي کې ول اوبه چڼکاو کړي، یخې اوبه ورته ایښې، طعام یې ډوډۍ ورله تیاره کړې ده. نو دا صحابي وایي وی رسول الله شانتی ضحی و ری و الحر، اللہ تعالی تی رمبر پا گرمی کی او پا غرمو کی روان دے سپری کی، او ابو خیثمه چرے دا پا یخ سوری کی ناس دے، او طعام را تیار شوری و خیستا بی بیانی خواتا ناس دی، نبیو ما حازا بین نصف وی دار انصاف خبرند چی اللہ پی رمبر پا گرمی کی روان دے جہاد تا جی، او زه دقرنګې په آرام کې او په سوري کې او په یخ ځای کې او ډوډۍ مې مخې ته پرته ده په آرام باندې ناست، نو دا ډېره بېانصافي ده. دې صحابي د ځان سره دا خبره وکړه، نو دا یقیني خبره ده چې الله تعالی پیغمبر ځي او هغه تکلیف او سخت او مشکلات برداشت کوي، او بل یو کس چې هغه نه ځي قرباني نه کوي، کنه سبا چې مسلمانانو باندې کوم حالات دي مسلمانو سره ظلم زیاته ناروا کیږي مسلمانان شهیدان کیږي زخمیان کیږي بمبارونه کیږي کورونه ورانیږي په جیلونو کې وخت تیروي جیلونو کې د هغوی سره قسمه قسم ناروا سلوک کیږي او یو مسلمان چې هغه دې وخت کې په ارام باندې وخت تیروي بېغمه ژوند تیروي او ښه په ارام سره خپل کاروبار او خپله تجارتونه او یا نوکری او یا زمینداری کوي نو دا ډېره د بې انصافۍ خبره دا صحابي وایي دا ډېره بې انصافي د الله پیغمبر جهاد کوي په ګرمۍ کې روان دی زه دلته په ارام باندې ناست یم او بیا دې خپلو بیبیانو ته وایي زما د الله تعالی قسمي دې سفرونو ته زه نه داخلېږم تر څو چې ما الله پیغمبر ته ځان نه یې رسولی دې خپلو بیبیانو ته وایي زما دپاره د لارې توخه برابره کوي هغه بیبیانې چې وي خو مؤمنانې وي د ایمان خاوندانې وي هغوی په ورېږي د دپاره چې دی د لارې توخه او خرچه برابره کړې ده بیا خپله اوښه باندې سور شو روان شو نبي علیه صلات وسلام پسې روان دی روان دی نبي علیه السلام تبوک ته ورسېده هغه ځای کې د نبي علیه السلام را لاندې کړو په لاره بل یو صحابي دی عمر بن وهب رضی الله تعالی عنه هغه هم شاته په نبي علیه السلام پسې روان دی او هغه ته ځان رسوي نو دا ابو خیثمه رضی الله تعالی عنه چیرې د دغه بل صحابي عمر بن وهب خوا ته ورسېد په لاره باندې دواړه ملګري شو تبوک ته ورنږدې شو ابو خیثمه رضی الله عنه د عمر بن وهب رضی الله تعالی عنه ته وایي چې زما نه یو ګناه شوې ده خو ته د دې وجې نه لږ ناکام وکړه صبر وکړه چې زه ستا نه مخکې د نبي علیه السلام خوا ته ورشم هغه بل صحابي لږ وروسته شو ابو خیثمه رضی الله عنه را مخکې شو نبی علیه السلام په تبوک کې ناست دی نبی علیه السلام خلکو وویل چې په لاره باندې یو کس په اوښه باندې سور دی او را روان دی نبی علیه السلام وایي دا خو ابو خیثمه دی صحابه کرام وایي یا رسول الله یقیني ابو خیثمه دی کله چې دا را ورسېده خپله اوښه یې چوک کړله نبی علیه السلام خوا ته راغی سلام یې وکړو نبی علیه السلام ورته وویل چې ابو خیثمه ولې وروسته شوی دا خپله کیسه نبی علیه السلام ته وکړله د دې نه وروسته نبی علیه السلام ورته د خیر دعا وکړه یعنې دعاګانې ته نبی علیه السلام وکړې خو بهرحال موږ عرض دا کاو چې صحابه کرامو ته کله نبی علیه السلام په دغه حالت کې اعلان وکړو موږ وویل چې د تبو غذا چې وه دا انتهایي مشکله غذا وه په دغه موقع باندې غذا ته تیارېدل دا ډېره لویه قرباني وه خو بیا هم صحابه کرامو چې دی تیاری شروع کړو او داسې تیاری یې کاو چې د یو بل نه مخفي کېدل او په تیاری کې د یو بل مقابله شروع کړه د دې نه علاوه څومره مالی وسیسه د چا کېده نو مالی تعاون یې هم شروع کړو صدقې او چاندي هم شروع شولې عثمان رضی الله تعالی عنه په دغه موقع باندې یو قافله تیاره کړې وه قافله شان ته لېږله دوه سوه اوښان وو د هغوی سکات یې موسه دي پالانونه هم دي او دوه سوه اوکیې سپین زر دي د دې نه وروسته بیا عثمان رضی الله تعالی عنه چې وو هغه بیا سل اوښان نور په چانده کې ورتله بیا یې زر اشرفۍ راوړې د نبي علیه السلام مخ غېږه کې وشندلې نبي علیه السلام هغه اشرفۍ سړه ودرې اړولې او دا به چې ما بر عثمان ما عمل بعد اليوم چې عثمان رضی الله عنه وویل د نن ورځې نه وروسته بل څه عمل ونه کړي نو هم ده ته نقصان نه رسېږي یعنې ده لپاره دا قرباني چې ده دا پوره ده دې نه وروسته عثمان رضی الله عنه نور قرباني هم ورته یعنې نورې پیسې هم راوړلې بیا یې نورې پیسې هم راوړلې بار بار تر دې پورې چې نهه سوه اوښان او سل آسونه دا یې د جهاد په چانده کې ورکړ دا خو لا د اروپا او اشرفو نه علاوه کومې نغدې پیسې چې وي د نغدو پیسو نه علاوه دا چانده ورکړه نهه سوه اوښان او سل آسونه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ چې وغم ډیره چانده ورتله دو سوه او پیس پینځه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنہ چانده کې ورتله ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا کور کی چی سم موجود آگا ٹھولی راوڑن پا کور کی سم پرین خودن پا وقت کی دعوت کور کی ٹولا خاصا چی و سلور زر درہم و اس پیون زرش کمی روپای وی سلور زر آگا ٹھولی راوڑی او ٹھولی بچاندہ کی ورکلی او دا ٹھول نمخ چی ابو بکر رضی اللہ عنہ چاندہ ورکلی و پا بارحال پا کور کی چی سو آگا ٹھولی راوڑن عمر رضی اللہ تعالیٰ شکور کے کم مال پروت دا اینا نیم مالی راوڑا پشاندہ کی ورکو عباس رضی اللہ تعالیٰ ہم دیرہ شاندہ ورطا دارنگی طلحہ سعید ابن عبادہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہم دیر طولو شاندہ ورکلے دیر دیر شاندہ ورکلے بری صحابی دے عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ ہم اغال اس کم سل وسق کجوری ورکلے یہ وسقی دا شپیتا وہ گئی یو وہ گئے چھ دری نیم سیر دوڑای خواہوش آئی دا یو صحابی چھرے دل اس کم سل وسقا کجوری ورکلی یو وسق شپیتا وہ گئی بارحال پہ در پہ چھرے خلق و شاندی شروع کردی دا جہاد دپا صاحب اکرام پہ وقت کی دا جہاد دپا را شاندی شروع داڑے ری آن دیوی وقت پہ شاندی کے دلی زن صاحب اکرام غریبانو دا چاہ یو موٹے دو موٹے وربش بواس کی داغا بہرہ اوڑلی تارنگی زانہ شوی زانہ و عام دیرہ قربانی ورکا زانہ داری کورنو کی چھ مشک وپراتو و کشبوئی مشک آغا بہرہ اوڑل چاندہ کی بہر کول دارنگی کم پینزیبون چو پاوہ کی خو لپار خاص زیوراتو ابی خو کی بہرتل یا دارنگی باوگانو دلاسو کی بیچکم زیورات ارتل والوی غوگونی کی بیچکمی مندره ارتلی یا پا گوتو بیکمی گوتی پلاس کولی دستروزو یا دستینو زورو باوی آغا با بیبیان راولی اپو چانده کی باور کولی و بارحال سمرا مسلمانان چیو دو چاچی واس که دو آری و خف اخلاس پانی و قربانی وارتلاو چاندی راجا مشوری یو منافقینو چی منافقینو چاندانا و ورکنو پو دیگی ایسان و آخوز بلکہ آئی با اولکا مسخری کولی پروپیگان بیکاو خونور چی کم عام مسلمانان و اغوطولو عملی قربانی آموکرین تیاره ایم شروع کو بدنی قربانی او دا بدنی قربانی نعلاو مالی قربانی ام دیر زیادتا ورکن چاندی ویار چرخ پر وست مناسبه و زیادتا شانده چون داد که دا عثمان رضی اللہ تعالی هوا اغا مالدارو اغا نه سو خان و سر اسون وارتا و سر اسون نعلاو او بکر رضی اللہ تعالی هوا دا اخلاس رو بیب طولو کی زیادتا دا که دا فکور کی سو اغا طولی بشانده که وارتا و بارحال پا دی طریقه بانی دا مسلمانانو چی کم لخکرو ناغا تیار شو نبی علیہ السلام پا مدینه بانی خپن نائی مقرر کو محمد مسمر رضی اللہ تعالی هوا او دا خپل کور دا خیزمت بھار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرے خود منافقین پا آغا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبری وکللی چھے دا نبی علیہ السلام اسی زانی تسپکاوو دا ملگتی ای خوخ نوو داوو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوانی خفاشو خپلا سی حیر واقصا دا شان اوت پا نبی علیہ السلام پسی نبی علیہ السلام تزان ورساو نبی علیہ السلام وافظ کاو مدینی طریبی تا خدا خواهشتاو چی جیحاد کیو سی سواخل نبی علیہ السلام بے واپس کو وطوئی چی لا تردوان تکون منی بی منزل تی حرون من موسیٰ وی تا دین خوشا لگی چی تا زمان دست شرک اچنگ حرون علیہ السلام دو موسیٰ علیہ السلام نائبو تا زمان نائب شی زمان کور گی و بارحال پا دیمان علی رجل رحم مطمئن شو بیر تا واپس این ایخو اول پا اتی شو و پا منافقین رسی خبر اتر و پروپیگن شروع کن اغب دی خبر خفا شو و جیحاد دا پارا خو نبی علیہ السلام بیر تا دلار نا واپس بارحال اسلامی لخکر چکمو اغل تبوک طرف تروان شو دیر زرا کسان دا نبی رسان سپداغ مقباریو مسلمانان چو دیر لگ وقت کی داری دون ترقی راغلی و منگو ویلیو چو غزوی موتاو غزوی احزاب کی مسلمانان دیر غط لخکرو چو دین مخ تیچا تا دا مسلمانان دون لخکر نو برابر شو خود دری زرا لخکرو بیچ مکہ پتح کی دلا دا مسلمانان لخکر شو اغا لزر تا ورسید بیشی کلا دا خنین غزا که دا دول زر تا لخکر ورسید دا مسلمانان چکر تبوک غزا کیدلا نو مسلمانان لخر شو دیر زره تورسید فاور کی مسلمانان دا غډر کم کرم نبی علیہ السلام دو لسا و کرام تشکیلو کو جہاد د پار کر د پنجن لسو کر داویا و سل دو سو سلور سو پوری دون تعداد کی بخارک دل یعنی بزرگون خلق نو پسون او یا پرساو باندې خلق لس او پنجن لس او شلو دیرش دسی دی اندازه کی با کلش پیتا کلاویا خبار حال دری سلور سو پوری سمان نبی علیہ السلام دیگل دی جیہاد دپار حروس سبی مسلمانان چیو غرور رو دریدل نپا جنگ احزاب کی و غزوی موتا کی دری زرو نپا تی مکیف و مقابان لز زرو غزوی هنین کی دول زرش بی پا غزوی تبو کی دیر زر تر مسلمانان لخکر ورسید دین امخ کی چطر مسلمان لخکر دوانو غار شوئے مسلمانانو لخکر دیر غارتو دیو این داغی دا پارا واسکم سامان نچی وغا نپورا کیدل اگر چی صحابه کرام و دیر قربانی ورکری و دیر چاندیش شوئے او دیر پا اخلاص پا نمال نراجمه کریو و بیام لخکر دیر غارتو نو آغا چاندیش کم بی یا کم سامان نو خرشه چی دلار برابر کری و اگر مسلمانان دفار نو پورا کیا کہ مسلمانان چیو او دیر زرا کسارو تکلیف دوم رضیاتو چی اتل لس کسان با تو یو یو اخوا نمبر پا نمبر سویده دل نا دا اگر وسائلو صحابه کرامو کی صرف دقا یو پکی او قربانی اخلاص کنی دنیا وسائل دا اگر همیشه دا پارا کمو چلتا دا مسلمانان و قوات چه دا کپار سنده برابر شوی همیشه دا مسلمان و قوات چه دا کپار پا نسبت با دیر کم بو دا تعداد و دا افراد پا لحاظ با ام کم بو او دا اصلیح و دا سامان پا لحاظ با ام همیشه کم بو و اخلاص و قربانی بکی وان دا مقابانی اطل صحابه کرام با پا یو یو اخوان نمبر پا نمبر سره دا او دا خوراس کا که دا حالتو چه دیر کرتی پا لارا بانی بید اونو پانی خوال لی صحابه کرام دا شونده چه او پرسی دلی دی پان دا پاراک دا وجنه او خان چه او دا بیر کم مو و زن صحابه کرام او خان علاق پا دی ندبانه چه پا دی لرو که دن چه کم لنواله دی چه دا داغین دا او بو چوپی او بو وسکی او دا رکونه پیلام دیگی دا او بو تکلیف هم دوم رجیاد دا خواه تکلیف دوم رو چه دا اونو پانه خوالده دا ای پا یشونده او پرسی دلی او دو بو تاکیب دوم رو چی اوخ به لال کن دو اوخ به لری که بچه کم در رنواره او تا نمی دی خوشانو که در رنواره ناوی بانی به خلال رکونه لم دوار دی وجه نه دی لخکر تا جیش و عسرام ویده که دی سخته لخکر یو زیاده که چی دا لخکر روان دی حجر چی کم در سمودیان و علاقه او پا او زیاده بانی دا لخکر ورده آلتا چکر دیو دما وکلا نبی علیہ السلام صحابه کرام تاوی چر دی تبوک دی علاقی دا سمودیان و کم علاقه چرا دی دو کویان نوبا امس کئی او دسو نپی اما کوای و نبی علیہ السلام بل که پا دیو بو که چاو را اخ کنی نا اغا ولا چره و خانو تا که داوی خود دی نسم بخوری یعنی دغا کم زیر که چه در لطلاع عذاب راغلیو دغا تا چه کمیو بایی پا کویانو یا چینو که نبیر اصان صحابه کرام مانکلا چه دغا بو ننس کل وکی نفی او دستونه وکی نفی پخلی وکی او کچاوی لولا اخ کلی او دغا بو نفی بار تلی نا غلو خان تا که دیو میخوری و نبیر اصلا سلام آتا کم کوی چه در صالح علیه اسلام او خبا چه کم کوی تا ورتلا داری کار نخوی پا وقت و دغا کوی تا ورزی داری دو بس کهی معلوم کوی او خوان نوری کم او بچی دو کویانو یا چینو یا بد دانست کهی الحمدلله ابن عمر رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام چه کرا دو حجر دو سمودیانو پا علاقه تیره دو نبی علیہ السلام وی صحابه کرامو تا چه لا تدخلو مساکن الذین ظلمو انفسهم و دده ظالمانو کورون تا مورن اوزوی کنه ایف تاسو بانی ما عذاب را شکم پا دیو راغل او ایلا انتا کونو باکین مگر که در جراب حالت که ورزی یو زیلا یو علاقی بانی اللہ تعالی عذاب را شی نہ علاقے تک سڑے ورزی نہ جڑا حالت گری ورزی عاجزی پہ حالت کیا سن چا ورن کہ عذاب پیرا نش نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سر مبارک پٹ کو او دغا چکم مصلی چ واغے تے ذکر لو فازنا نبی علیہ السلام باو کو او پدی سفر کی پلا ربان دیر معجزات نبی علیہ السلام ہم موجود شیو یہ معجزہ کدا راجی دا کم لخکر چی دا نبی علیہ السلام بودی تا گیشوی و بود زورتو نبی علیہ السلام خاطرال شکایت گوچا رسول اللہ تند دیل زیادر و بنشتا نبی علیہ السلام دعا وکلا او دعا سا اللہ تعالی و ریز رو لگلا او دا آغا و ریزن اللہ تعالی بارانو کو طول خلق خروش او دا زان سی و با ام واقص بلی دا یا مویزو دا نبی علیہ السلام چی خلقو بانی شکایت کو نبی علیہ السلام دعا اکلا نہ اگر دعا سوری ذرا پورتا شو وٹ باران شد آگے نے سوری کرا اگوام اس کے لیے اوزان سے اگوام واقع سوری بلا موجزب دے سفر کے دعوی چھے نبی علیہ السلام کلا تبوک تنی دیر نبی علیہ السلام صحابہ کرام تبوک چنی ترسے گئی ولی انشاءاللہ تعالی سبا بتا سے تبوک چنی ترسے گئی نبی علیہ السلام دا تبوک کسو دا غزیتا ورسی دا تبوک چینیتا نتا سوچ جنی مدر غلائش دا کمی اوبو چیری دا غیر لاس پر نوڑی ماجر جتان ہوئی شکرم انگر ورسی دو دا کسان چیو آغاز مینے مخی شویو دا غشینا کی لگی بونی اوبوئی نبی علیہ السلام دا عبدو کسان دا تپوسکو نبی علیہ السلام دا عبدو کسان دا تپوسکو ورتاسی دیو بول لاس روڑی دی اگر ویلاو مخدیر لاس روڑی نبی علیہ السلام ورہ تل لکہ نبی علیہ السلام فرمانا کلیوا چی زمادر سیدونا مخدی بدا بول سوک لاس نوروڑی بے نبی علیہ السلام دا غین پلا فکی لگی لگی بروا خست لی لگی برا جمع شوی نبی علیہ السلام پاوی کی مخ مبارک اولاد سن وینزل او بے دغا مستعمری و بے چوی او وزیت بیر تورات تلی نبی علیہ السلام دا غین پلا فکی لگی لگی بروا نشو خلق او بوچ دے ویس کلی دا موجزہ وا یو چینی دا چھو ورلن لگی او بو پکیوی نبی علیہ السلام پابندی لگو زمادر تونو مخ کی بہ دا بول سوک لاس نوارو لی یا دو کسان دا غلطی شو و مخ کی ورلن و بو نیلاس تگو لیو و بارحال بے نبی علیہ السلام پلا فکی لگی لگی او بو تیرا خستری لگی او بیرا جمع کلی چکل او برا جمع کنی او بو کی خپل مخ ورلاسو نوینزن او بے دغو بے بیر تا دق چینکی چیزا لگی او بو بے دغو زیتی او رات لی دا او بو نائی که دیر او برا پیدا شو صحابہ کرام او بو اس کلی بے نبی علیہ السلام بوئی معاذ ویتن ہو تاویل معاذ ویتن ہوئی ماتا ہوئی چا معاذ ان طارت بکا حیاتن ان ترا ماہا ہونا قد مولی اجنانن ولکستا جنو عمر دیو ندال آقاب تبینی چی داور باغون نڈا کش دا خوش کا او شڑا علاقہ چی دا بد باغون نڈا کش نبی علیہ السلام دا پیشن گوئی کرے و نبرا موجزہ پلا رکی دا غمرا غرے و یو درے ما موجزہ تبوک پا سفر کی غزوی تبوک پا سفر کی داوا چی نبی علیہ السلام پلا روان یا تبوک تا ورسی را دو قسم روایت دی یہ روایت کی دارا جی پلا رو بل روایت کی دارا جی تبوک تا ورسی را نبی علیہ السلام وی تحب علیکم اللیلہ طریح شریعتن نشو اب تاسمان دیر سخت ہوا رائی جی نو دے ہوا تا مو درے گئی اول کدے چاہ اوخی نو اوخی خپل کلکو تڑی دش پیو دیر سخت ہوا والو تلا دا صحابی وی یو سلے پور تش نبی علیہ السلام منع کری وچی ہوا با عروی سوک با ادرے گئی نا یو کس ادرے دا ناغا وی سلی واقس او دو طوی قبیلی کم غرن چو دا آغا پوری بی ورد دونا تیز دو حوار الوتی وان مرد نبی علیہ السلام دا بلا یو موجزه وان چو پیشنگویی وکلا مسلمانانو تا وی چنن شو بڑی را سخت حوا الویز تو گواری چو دی حوا تا سو کو ندره گئی او یقینی پا آغش پا سخت حوا در را حالا یو سلی و تا ودرید دونا تیز سلی وچ آغا سلی بی ورد او دو طوی قبیلی چی کم غرن آد دیوار تاو دین علاوہ دا نبی علیہ السلام زنی نور معجزات موجود شوی ہو یا معجزہ کی دام راج نبی علیہ السلام روانو پلا رکی تی دا غشو او خورکا شولا یا منافقو اغول گور دا خدا و کی جد اللہ پیغمبر او دا و جد تاسو اسمان نو خبر کو اسمان نو خبر ندر کوم و هو لا یدری انا قد و اشتو خپل او خن نمر و چو خیر تر انت اللہ پیغمبر و دا دعوا کی جد اسمان نو حالات بین و سی او خبر کا شو لغنش پیدا کول منافق دا مسخری کو نبی علیہ السلام پسی وک نبی علیہ السلام اغول چیو سڑے دے اغدر سے دیس خبر اجماع بارا کی وکلی او بے نبی علیہ السلام اجماع پا اللہ قسمی ما تا دا خبر علم را سی چی اللہ علم را کلی چی اللہ علم نہیں را کلی ما تا معلومات نہیں او اللہ ما تا اخفل او خو خودلا چی اغا فلانی ناو کی دا فلانی پلانی جای کی دا او اجماع او خو چی دا اغا یو نفسی دا خپل محار ناوی کم پڑا چی دا محار اغا یو نفسی نخطر او دا اغا دا وی نظم او خال تا ایسار دا نصابه کرام لارا و دا نبی سم او خو چی دا را وستر نبی علیہ السلام نے اوخا ورکا شوہ لوہی بسیلی اللہ تعالیٰ خبر ورکو دام دے نبی علیہ السلام یو معجزہ وہ نورم عجیبہ یو معجزہ پدی سفر کی موجود شوی دی ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھو آغا امر ہوتے ہو دے نبی علیہ السلام سے جہاد پنید بانی فلار بانی دس شردی چه و ناغل گرتا پا شو و لیان شوله ابو زیر غفار رضی اللہ عنہ دا اغین اغا سامان پا شاو آخست او روانو پیاده پیاده نبی علیہ السلام تزان ورسا نبی علیہ السلام یو زیر که دما کول ابو زیر غفار رضی اللہ عنہ مغزیر تورسید فلار چه روانو مسلمانان نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ دا سره په لار یواز را روان دی نبی له سمو چې دا خو بوزر غفار رضی الله عنه دی چې نور خلکو سو شو کنه غی مل یا رسول الله یقینی بوزر غفار دی نبی له سم دا ته کې به یو پښون ګوی او کلا چې رحم الله او بازر یې هم شی وحده او یموت وحده او یبعث وحده الله دې په بوزر غفار رحم وکي چې دا یواز روان دی یواز بمری یواز برا پورته کیږي یوازی روان ده یوازی بمری یوازی برا پورتا که دای پیشنگو یوکلا نه یقینی هم دغسی وشوره کرا چی ابو اسمان رزه هون دور را لی او ابو زر غفار رزنان هوی ربزه مقام تا وشاره نو آل تا ده بیمار شو اپاد که ده چکل اپاد که ده نو پا دغا تیم که ده خواه تا سر بی بی ناسته ده او ده یو غلام ده خادمی ده خواه تا ناستی نا اغا دوار تا ابو زر غفار رضی اللہ عنہ وصیتو کو چه ما لبا غسل را کئی کفان برا کئی او دا غین او رسا ما دلاری پا من سے کی روی کلا چه اولا قافلہ را لپ دی زیر تیر دل نا تاس با تداوی ہو چه حاج ابو زر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو زر غفار دی پیغمبر ملگر دی نا فائنو نا علا دفنی ہی زمان سر دف خولو کی مرستا ہو کئی دا وصیتی ہو کو خپلی بی بیتا خپل غلام تی دا وسیتو کو چی زمال شو مالا با غسل را کئی کفان برا کئی بیم ابدیلار بیمین سیرا شکلا خاپی لر آل ناغی تبوش دار پیغمبر صحابی دی عمل کرائی دی دا زمان صدفن کئی کراش ابو زر غفار رضی اللہ عنہ وفات شو نداغ بی بیو دا غلام چی دل غسل ورکا کفان ورکو ناغی نروس سبیل لاری پیمین سیرا کی خود دی منسی و قافلہ را عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پا کی دے دے راق نور کسان مستدی دے را روان دی دے عمرے پنید بانی بیت اللہ شریف تجی چی دے و قتل پلا رکی جنازہ پراتا دا دے ور نیزی شو دونہ ور نیزی شو چی نیزی وچا دے نور صحابہ کرامو او دے مسلمانانو دے اخانو پی خبیی کیوے آقا غلام ابو زر غفار رضی اللہ عنہ کم غلام چی خادم او تراپور تشو او آغا دی قافلی والا توی پا دی قافلی که عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی نور کسان دی قافلی والا توی چه دا ابو زر غفاری دی در رسول اللہ سم صحابی دی ملگر ای دی ندف دفن که زمان سمرستا وکی کرا چه دی غلام دا خبر اوکلا نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وجرل اول دا اللہ پیغمبر رشتین خبر اکی و دا اللہ پیغمبر ویلیو چې ابو ذر غفاری یوازې روان دی، یوازې به مري، یوازې به راپورته کېږي. نو بیا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه او د هغه چې کوم ملګري وو په شریکه باندې دا ابو ذر غفار رضی الله عنه چې دفن کړو. دا واقع نور روایتو کې اوږده راځي، خو بهرحال دا د نبی علیه السلام یو بله معجزه وه چې کله ابو ذر غفار رضی الله عنه وروسته پسې روان دی، نبی علیه السلام ته ورنږدې شو په تبوک په سفر کې. نبی علیه السلام ابو ذر غفاري هده سورلۍ ټپه شوې، د هغې نه یې کته او سامان واخیسته، په شا یې کېښود او پیاده روان. نبی علیه السلام ته ورنږدې شو. نبی علیه السلام دا الفاظ ویل چې الله تعالی دې په ابو ذر غفار رحم وکړي، دی یوازې روان دی، یوازې عمر، یوازې به راپورته کېږي، یقیني جون به یوازې تېر شوی او ربځای کي، او یوازې وفات شوی او صرف بیبي ورسره او غلام یې ورسره. او بیا قافلې واله راغله او دا یې دفن کړو. نو دا بله یو معجزه وه دې سفر کې د نبی علیه السلام چې کومه پیشنګویي کړې وه، هغه پیشنګویي الله تعالی رښتینې کړله. خو د نبی علیه السلام په دې سفر کې دا عادت و چې هغه به جمعه بین الصلاتین کوله، د ماسپښین او د مازدیګر مونځ به اخبار کول، او د ماښام او د ماخوستن مونځ به اخبار کول. کله به جمعه بین الصلاتین چې کول نو تقدیم به یې کو، لکه د مازدیګر مونځ به ماسپښین ته رامخکې کړو یو ځای به یې وکړل، کله به د ماسپښین مونځ مازدیګر ته وروسته کړو یو ځای به یې وکړل، یا د ماخوستن مونځ به ماښام ته رامخکې کړو یو ځای به یې وکړل، یا د ماښام مونځ به ماخوستن ته وروسته کړو جمعه بین الصلاتین به دې سفر کې کوله. دی کې یو بله واقع هم راځي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي، وایي د شپې زه په مانځه ولاړ وم، وایي ما د اور یو لمبه یو شغله ولیدله، وایي ما لمبې پسې روان یم ګورمه، نبی علیه السلام ابوبکر عمر رضی الله تعالی عنهما دواړه، دا وسری یو صحابي دی، د هغه نوم دی عبدالله ذو البجادین، هغه وفات شوی دی. نبی علیه السلام د ده دې قبر ته ورکوز شوی دی، او ابوبکر عمر رضی الله تعالی عنهما دواړو نبی علیه السلام ته لاسخابي ورکښته کړو. نبی علیه السلام په خپل لاس دفن کوي په قبر کې ولاړ دی، او ابوبکر عمر رضی الله عنهما دواړو دا کوم صحابي چې وفات شوی دی دا یې ورکښته کړو. نبی علیه السلام ورته وایي، ما ته دا ستاسې ور رانږدې کوي، نه راښکته یې کوي. هغې دواړو ورکښته کړو. نبی علیه السلام دا صحابی په قبر کې په ډډه باندې سملاو، او بیا نبی علیه السلام وویل چې اللهم انی قد امسیت و راجی عنه فردا، یا الله زر دې صحابی ناراضی وم ته د ناراضی شي. الحمدلله بن مسعود رضی الله عنه ما ارمانو کو چې ارمان دار د دې قبر والا په ځای باندې زوي، که چې نبی علیه السلام په خپل لاس دفن کو، ابوبکر عمر رضی الله تعالی عنهما دواړه ورکاته کو، او نبی علیه السلام بیا د هغه باره کې دعا وکړه چې الله تعالی زه ته راضي نو ته هم ته راضي شي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي، ما دا ارمان وکړو چې ارمان دارې د دې مړي په ځای شوی او دې قبر کې زه دفن شوی. خو بهرحال موږ عرض دا کوو چې صحابه کرام غټ لښکر تیار کړو، دېرش زره لښکر، او دی تبوک طرف ته روان شو. او دې سفر کې موږ وایو چې صحابه کرامو سورلي دا وه چې د تلس کسانه په یو یوخ نمبر په نمبر سورېدل، خوراک یې دا و چې کله کله د ونو پاڼې خوړلې وي، شونډې پړسېدلې وي، او د تندې حالت دونه تېر شوی و چې کله اوښانه دال کړي د هغې په لورو کې چې کوم لونوالی اوبه وي هغه یې چوپلې وي. او دې نه علاوه موږ دې سفر کې د نبی علیه السلام ډېر معجزات هم موجود شو. نبی علیه الصلات والسلام چې کله تبوک ته ورسېده، خو د تبوک نه مخکې په لاره باندې نبی علیه السلام یو ځای کې وده شو. نبی علیه السلام چې کله وده شو، سهار پرې نور ولګېد، خوب نه را بیدار شو، صحابه کرام هم د خوب نه را بیدار شو. نبی علیه السلام بلال رضی الله عنه ته وایي چې یا بلال، تا ته ما نه ویل سهاره پورې ته پیره کوه. بلال رضی الله عنه په خپله باندې ډډوالی وده شوی و. خو بهرحال نبی علیه السلام چې کله د خوب نه راپاڅېد نور راختلی و. نبی علیه السلام هغه ځای بدل کړو او بیا یې لمونځ وکړو، لمونځ یې قضا شو، قضایي لمونځ یې وکړو. که سړی نه اوده پاتې شي او مونځ یې قضا شي، نو چې کله د خوب نه راپاسېږي نو بس دقه ټایم کې کوي، دقه وقت دی. سړی مونځ یېر شو ورپه یاد شو، نو چې کله مونځ ورپه یاد شي نو په هغه ټایم کې دی کوي، دغه وقت دی. یا اوده شو د خوب نه راپاسېده، نو چې کله دی د خوب نه رابیدار شي مونځ یې کوي، دغه وقت دی. نبی علیه السلام بیا مونځ وکړو. خو بهرحال د هغې نه وروسته چې کله نبی علیه السلام تبوک ته ورسېده، نبی علیه السلام هلته خپل کیمپ ولګاوه، خپل معسکر یې جوړ کړو، او په دې انتظار کې و چې دشمن سره به دلته مقابله کېږي، جنګ به کېږي. نبی علیه السلام صحابه کرام ته بیان شروع کړو، او ډېر بلیغ او عجیبه انداز کې صحابه کرام ته بیان وکړو. خو بهرحال بیان د نبی علیه السلام زاد المعاد کې ابن قیم رحمه الله را نقل کړی دی. نبی علیه السلام صحابه کرامو ته بیان شروع کړو، د بیان نه مخکې خطبه وویله، الله صفتونه ثنا صفت یې بیان کړو. د هغې نه وروسته بیان کې نبی علیه السلام دا خبره وکړه چې اما بعد، فإن اصدق الحدیث کتاب الله واوثق العرا کلمة التقوى والبهترین، رښتینی خبر الله کتاب دی او مضبوطه کړی چې دا تقوا ده، او بهترین ملت او دین دا ابراهیم علیه السلام ملت دی، بهترین سنت چې دی سنت محمد رسول الله دی، او عزتمندې خبرې چې دي د الله تعالی ذکر دی، ښایسته بیان قرآن پاک دی، غوره کار هغه دی چې هغه د عزم وي، او ناکاره کار چې دی هغه بدعات کول دي، او بهترین طریقه چې ده هغه طریقه د انبیاو ده، او اشرف الموت قبل الشهداء، بهترین مرشی هغه د شهیدانو شهادت دی، و عامل عما الضلالة بعد الهدى، او ډیر ړوند هغه انسان دی چې هغه د هدایت نه وروسته ګمراه شي، بهترین عمل هغه دی چې انسان ته پیدا ورسوي، بهترین هدایت هغه دی چې سړی تابعداري وکړي، او ناکار ړوندوالی چې دی هغه د زړه ړوندوالی دی. او نبی علیه السلام وویل چې اوچت نه دا غوره د لاندې لاسه، یعنی بل له ورکول دا غوره دی نه چې بلته دې لاس نیولي. او نبی علیه السلام به چې کم مال لږي او پوره کېږي نو هغه ډېر غوره دی، هغه مال نه چې هغه ډېر یې دی انسان د الله تعالی د ذکر نه غافله کوي. او بیا نبی علیه السلام وایي ناکاره عذر او بانه هغه ده چې کله سړي ته مرګ راشي، د مرګ په ټیم کې دی خپل عذرونه او بانې پیش کوي. او نبی علیه السلام وایي وشر الندامه یوم القیامه، دای به بیان کې دا خبرې وکړي چې ناکاره پښیمانتي هغه چې د قیامت پر ورځ سړی خپله پښیمانتي ښکاره کوي. او نبی علیه السلام وایي ځینې خلک داسې دي چې هغه د جمعې لمانځه ته ناوخته راځي، ځینې داسې دي چې الله تعالی نه یادوي او هسې بکواس کوي. او نبی علیه السلام وایي لویه ګناه چې اللسان الکذاب، هغه ژبه ده چې دروغجنه وي، دا لویه ګناه ده. او بیا نبی علیه السلام وایي وخیر الغنا غنا النفس، بهترینه غنا چې ده هغه د زړه غنا ده، چې سړي زړه غني، بهترین توخه چې ده تقوا ده، او بهترین حکمت چې ده الله نه یېره کول دي، او وخیر ما وقر فی القلوب الیقین، بهترین هغه چې زړه ته کوشي هغه یقین دی، او کفر نه ډډه کول دي. او نبی علیه السلام وایي یېر کول دا د جاهلیت کار دی، او څوک چې په غنیمت کې خیانت وکړي نو دی به نسکور الله جهنم ته ورارتی. او نبی علیه السلام وایي نشه کول دا د جهنم داغ دی، انسان به داغلی شي. او شعر دا د ابلیس نه دی، نه شعرونه ویل ښه کار نه دی، او شراب څکل دا د ټول ګناهونو راجمع کوونکی شی دی. او نبی علیه السلام وایي ناکاره خوراک هغه د یتیم مال، چې د یتیم مال خوري. او نبی علیه السلام وایي نیکبخته انسان هغه دی چې هغه د بل نه واعظ قبلوي، بدبخته هغه دی چې د مور په ګیډه کې بدبخته شي. او نبی علیه السلام وایي وانما یشیر احدکم الی موضع اربعۃ اذرع، انسان چې مړ شي نو څلور ګزه زیاته واپس کېږي، یعنی قبر شي هغه څلور ګزه وي، دوه ګزه کې جوړېږي شری ګزونه. او نبی علیه السلام وایي چې د ټول عمل دارومدار دا په آخري عمل دی، په خاتمي را اعتبار دی. او نبی علیه السلام بل ناکاره نقل چې دی هغه دروغ نقل کول دي، او کوم شی چې راتلونکی هغه نږدې دی، مسلمان ته کنځلې کول دا فسق دی، د هغه سره جنګ کول کفر دی، د هغه غوښې خوړل دا د الله تعالی مخالفت کول دي، او مسلمان مال دس حرام دل کسنگ دا وینا حرام دا او سوک چه بل تمافی کئی اللہ کا تمافی کئی سوک چه غصہ برداشت کی غصہ خپلا کنٹرول کی نا اللہ تعالی با اجر ورکئی او سوک چه مصیبت کی صبر کی نا اللہ تعالی با دیعی وز ورکئی او سوک چه شہرت او خودغرضی راخست دی اللہ تعالی با دی قیامت پورز خلق و محس کی مشہور کی سزاگان و عذابون سر او چه سلی زان پا زور دی صبر او دی برداشت مادب زان کی پیدا کئی اللہ تعالی و اجر دوشن کئی سوچ دا اللہ نا فرمانیو کی اللہ با عذاب ورکئی دا اوگت بیان دی نبی علیہ السلام پر تبوک پر میدان کی دا بیان صحابہ کرام تاوک او دا این روسی درے کرتی صفار اوکتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لالا پزیوہ و بار آج چکل دی تبوک تاورسی دل تبوک کی نبی علیہ السلام پر کیم جوڑکو اول تا یو جامع بیان صحابہ کرام تاوکو او بیان اوگت بیان دی پای کی نبی علیہ السلام طول دے بیان کلے چیر دنیا خیر او آخرت خیر او گٹ اپ سکرہ او دانگی صحابہ کرام علیہ زیر ام ورکلہ او دناکار اعمال نے ومی رول چی دناکار کارون نے ڈڑا وکی دا بیان سر صحابہ کرام یو حفصر افزائی مشوا او صحابہ کرام کچی کم کمی او دا خرشی یا دا سرلو وغیرہ دا آغا کمی پوروالیم دا دی بیان پا برکت باری وش دا خود نبی علیہ السلام تکو آغا دیرا رومیان چیو اغی خبر شو چی نبی علیہ السلام راغل دی نغی بانی قدرتی رو برالی دیوی نغی جنگ ترا مخی نشو جنگ تاماده نشو بلکه اغی بیر تا خواره وارشو خپلو علاقو تا و کورون تلا یعنی جنگ و نشو خود دی غزا او دی سفر کولو چی دی دا مسلمانان دا پار دیر خو اثارات او خنه تا اجره وطن دا دی پای دا مسلمانان یو عسکری او پوجی شهرت هم پیدا شو پا جزیرت العرب کیا دا جزیرت العرب نچی گیر چا پیر شمر علاقه وی نفایی که دا مسلمانانو یو دیر رو دا پیدا شو او دا دیر یو شهرتو شو چی گوره د دنیا لوی قوت چه رومیان چه هرقل دا ای مشریک والا د دنیا غا لوی قوت چه وقت دی مسلمان ها نویره دا و نجنگه دا خود دونا خند تا ایجره وطن که چره جنگ شوه وی او دار منس که تکراو را غله وی ندوم را خند تا ایجره نرا وطن خلا طلاف و دشمن بانی قدرتی او یه را غرزه والا او پاقی بانی یه را را دا و جنگو نشو بیر تخبون زین تا ایو اپاش خوار وارش که جنگ شو دون پاواید او دون خیه نتیجه نراواتی و چه که آسی رو پرال جنگ ونشون ده دی فایده و نتیجه ری رخی رواتری پا دی سفر که یحنب نی روبه فنون بانید ایلی و مشر ده اوار آل نبی علیه السلام سر رسول ها وکلا و نبی علیه السلام تجیزیه ورکلا دارنگی زن نور خلق چیو ده جربا علاقی خلق ده ازو خلق نوارد نبی علیه السلام چه صلح وکا و نبی علیه السلام تا جیزی ورد را و نبی علیه السلام دا اید پر یو خط امولی که پر دو موقع که نبی علیه السلام شده خالید ابن ولید جلان هو لگه او که در دا یو نسره خدمت الجندر علاقه که پر خلقو بانده مشری که وره با شایی پی که وره نو دو او که در دا دومت الجندر علاقه چه و دتانه بدل سے نبی علیہ السلام خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ولے سالور سوا شل شاہ سواران وسری خالد ابن ولید سرا نبی علیہ السلام تو چ ان کا ستجیدو یسید البقر دا او کے در شدے دا وتفاق سے کہ بنی جی شدے ور واگان خکار کئی خالد رضی اللہ عنہ چکل را لے او دیو کے در چکما قلاوا او قلا تا خالد جلان هو را نجدی شو قرائی دیدلا نیو غوا رو تلا سارانی غوا دا او دا غوا چه اب دی خپل خکرو بانی دا دی او که در چه کم مانی و کم محلی و دا غی دروازه چه پا خکرو بانی وی او که در رو دا غی دخکار دا پارا او پا دا غشپا بانی سپومی ام دا سپومی رنا دا داو کیدر رو د دی غوار کار کول په نیت باندې خالد رجل تنه د ژوندې ونیو او د نبی علی سلام مخې ته راوس نبی علی سلام من نکو صلح او سوکله خو صلح او څنګه وشو نبی علی سلام تو چې دو زر به خان راکی دو زر او خان او تاسو به غلامان راکی او سلور سو به زغری راکی سلور سو به نیجی راکی یعنی دیر غط ماری پکی خود دو زر او خان آتا سو غلامان سلور سو زغری سلور سو نیجی او دایو تا اونگو چا انده که بطم من جیزی او تک سم راکی و بارا حال لده سیم بانیم تک اسم مقارر کو شکم دومت دا تبوک او ایلا و تیماد علاقو که کم طریقه و نیجی مقارر کرو ناغه په دې مشر باندې در دومت الجندر علاقې مشر چې او کېدر په باندې دغه سي جيجه مقرر کړه خو بهرحال د نبی علیه السلام په لاره کې دا ځینې قبایل چې موږ یاد ته د واپسۍ په حالت کې دیو د نبی علیه السلام سره صلح وکړه او نبی علیه السلام په هغې جيجه مقرر کړه او په هغې کې او کېدر چې دای ژوندی نیولې خو بهیې آزاد کړ او ډېر مال یې پرې کېښود او دا غین علاوه جیجیه پی هم که خودله خود دی جنگ منگوه چه دیر خواه اثار و خنه تایج رو وطل و مسلمان ها عسکری لحاظ بانه دیر غط رو دا پیدا شد کم قبائل چه ده مخینه در رومیان سه ملگری و نکه در رومیان چه دیو سزن قبائل هم ملگری شد نه آقا رومیان اغم پدی بانی پوی شو چه دو سا پوری زمان اعتماد پدی رومیان دے نروس تو دیو بان اعتماد کول مولا مناسب لگی و بارحال دا مسلمانانو شکم حدودو آکی نور اپار آخی امرارا تردی چی مخ کی دا جزیرت العرب بانی مکمل قبضہ نوا دا مسلمانانو و دے نروس تو پا جزیرت العرب بانی مکمل قبضہ را را او دا اسلامی دولت شکم حدودو نو حدود چه ده درومیانو حدود دور چه دل درومیانو چه کم حدودو دایی نمال چه کم دغا و دا علاقه و دایی چه ده مسلمانانو حدود و جنگی دل خب بارحال منعال ازداو کو چه ده کم غزار تبوک شو و نبده که جنگ ونو شو خود ده جنگ نبغیر ده مسلمانان یو دیر غد حیثیت جور شو یو رو دا پا دشمن بانی قائم شو دین روز تو نبیر سام مدینی طیبی تواپس که دا جنگ و نشو اللہ پا تاو کامیابی وردلا بغیر دا جنگ اللہ تعالی دشمن وزغلاو او یه را پیرارا نبیر السلام چو مدینی طیبی تواپس شو خدارا که نبیر سام روان ده دولس منافقینو یوزیا که دورا وندوی غانده پاوا که دی منافقینو مشوره و قواقه اگده ده خود دورس منافقین دی دیو مشوره او خوش منگ پا نبی علیه السلام ناسفی حمله که او وجه دی پا داغ مقابل نبی علیه السلام نکم یو کندو دی پا آکی روان دی صحابه کرام خواروار شوی دی عمار رضی اللہ عنہ دی نبی علیه السلام دوخی موار نی ولی پلی نی ولی و زیفار رضی اللہ عنہ سی رشان او خوار شدی او نور عام خلق شدی ناغد داغ میدان چود دی پا میس که روان دی دا منافقین دولس منافقین چه این مشوره دا کلیش منگو نبی رسام پا دی بای خم مکارو دی غرن اختار تار تو وجد دی نبی رسام سا دا دو صحابه کرام روان دی بشان اسی شور واورید چه نبی رسام شا تا وکتن دا منافقین دی مخون یا پرکری دی و نبی علیه السلام پس شاعت را روان دی نبی علیه السلام حضیفه را جلال هم سی ولی گو نحضیفه را جلال هم سردار و سر و پاو بانی ولد دی سرلو مخون اوال وی گر جاول دا منافقین پا ای بانی ویر اللہ تعالی را وستلا او تفتیدل نبی علیه السلام حضیفه را جلال هم تردی کسانو کسا وکلا اخو پوی نو جی سو کو خسن اتراغلی و نبی علیه السلام خبرو کو چی دا منافقین و پلانی و پلانی و زما دا وجلو اراده کرو اللہ تعالی ناکام کو نبی علیہ السلام او تا دا وسیتم کلو چی دا راز مخکار کوا دینا حضیفہ را تنہو تا نبی علیہ السلام رازدار ویدے کی صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بارحال دا واقع نور اگدر لنډه دار چې دولس منافقینو په لاره کې دا مشوره کړې وه، د غره یو کنډه و غوني ځای و، په هغه کې ورته ناست شو چې دلته نبی علیه السلام وژنو، د وجود اراده یې کړې وه، خو الله تعالی ناکام کړل. نبی علیه السلام چې کله روان و مدینې طیبې ته رانږدې شو، مدینې طیبې باندې سترګې ولګېدې، نبی علیه السلام وویل هذه طابه، دا مدینه ده. مدینه ورته وایي اصل نوم یې یثرب و، خو مدینه ورته وایي طابه ورته ویلی کېږي. وهذا احد جبل يحبنا ونحبه، دا احد دی، موږ د احد د غره سره مینه کوو، د احد غر زموږ سره مینه کوي. نبی علیه السلام به چې کله مدینې طیبې ته رانږدې شو، د نبی علیه السلام په زړه کې به خوشحالي راغله، او خپله سورلۍ چې هغه به یې تیزه کړه. خلک خبر شو د نبی علیه السلام نه چې نبی علیه الصلات والسلام د تبوک نه واپس شو، نه ځانه او ماشومان او جنکۍ، دا ټولې د نبی علیه السلام استقبالې ته راووتل. او دا شعرونه یې چې طلع البدر علینا من سنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی. نبی علیه الصلات والسلام په دې سفر کې ټوله 50 ورځې لګولې. نبی علیه السلام په دې 50 ورځو کې 6 ورځې په تبوک کې پاتې شوی، او دا باقي 2 ورځې چې وي دا په دې تلو راتلو کې لګېدلې وي، ځکه اوږد سفر و، 2 ورځو کې تګ راتګ شوی، او 6 ورځې بیا تبوک په میدان کې تېرې کړې وي. نو ټول 50 ورځې دې غزا کې لګېدلې وي. نبی علیه السلام د مدینې طیبې نه وتلی و، او بېرته مدینې طیبې ته واپس کېده، نو دې کې 50 ورځې لګېدلې وي. او دا د نبی علیه السلام د ژوند چې وه، دا یو اخري غزا وه د نبی علیه السلام د ژوند، خو د دې نور بیان به دې تعلیمونو کې راشي.